ใจมาดูจะรู้ว่าเนื้อก้อนหนึ่งช่างยับช่างเยินอะไรอย่างนี้ถ้าช้ำทีไรมีรอยขีดไว้ทุกทีทุกทีรอบๆใจคงมีรอยไม่ซ้ำกันเพราะเชื่อเรื่อยมาเลยมองว่ารักนั้นคือทุกสิ่งเพิ่งรู้ความจริงไม่เป็นอย่างนั้นเพราะซื่อเกินไปไม่โดนหลอกใช้ก็เป็นทางผ่านยิ่งว่ายิ่งวนยิ่งจมลึกลงไปฉันทั้งเหนื่อยทั้งท้องฉันพอแล้วใจให้ใครแล้วเหมือนเจ็บและเข็ดทุกครั้งที่ถูกทำร้ายแล้วใจก็ยอมแพ้คำหวานเดิมๆที่หลอกใจตอนจบก็เจ็บเจียนตายเหมือนทุกทีโฮโฮคนดีซื้อเกินไปไม่ดอ